Dagen byder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol. De østlige egne får måske en lokal regn eller tordenbyge, og det vil så blive en gang i eftermiddag. Temperaturerne kommer op mellem 23 og 28 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst og øst. Til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 weekend med Sara Iben Almbjerg og Christine Høgsbro. Ja, velkommen tilbage til 24/7 weekend, et program der sender frem til klokken 10 og som bestyres af mig, jeg hedder Sara Iben Almbjerg og er min medvært Christine K. Høgsbro. Og hvis du lyttede med før nyhederne, så vil du måske bemærke, at lyden har ændret sig lidt, og det er, fordi vi er blevet smidt over et andet studie. Sådan er det også, når man laver radio, så nogle gange så skal man give plads til nogle andre, og det er så det, vi har gjort. Men vi er i hvert fald nu i et lidt mindre studie, og vi har fået en gæst. Og gæsten er Kasper Erik. Ja, jeg er ikke studiet. Du er i studiet, og du er her, fordi du udgiver en digtsamling, der hedder 7-Eleven. Og spørgsmålet er, om du skal præsentere dig selv nu, eller om du skal starte med at læse op først. Ja, så det er nemmere bare at læse noget op. Ja. Jeg læser begyndelsen. Jeg vågner alene i sengen, ved siden af et halvspist pizzaslice og en tom vanillakoke, og jeg har Nike sneakers på fødderne endnu, hvilket giver en spasseragtig følelse af at have en krop, som ingen hjælper af med skoene. I sengen, der kan føles som en forladt wrestlingarena, via alt den tomme plads, som jeg prøver at give en eller anden værdi. For eksempel værdien ved at kunne spise pizza og onanere helt sindssygt og se film i sengen, indtil MacBook'en går ud, hvor jeg forhåbentlig er faldet i søvn. Fordi jeg ikke bare kan falde i søvn, hvis jeg gerne vil falde i søvn. Du har sagt, at jeg skal prøve at visualisere for eksempel en babysæl, der skal falde til ro på maven. Men det eneste, jeg kan tænke på, er, at livet ville være bedre, hvis jeg havde en helt konkret babysæl. Så jeg kunne tage babysælen op og banke babysælen monotont ind i væggen, indtil jeg ikke har flere kræfter. Og så ville jeg kunne sove, og så ville jeg ikke behøve at tage pludselige armbøjninger, uden at have en specifik idé om, hvad jeg egentlig skal bruge armbøjningerne til. Udover at producere en følelse i hjernen af, okay, jeg er en mand, eller følelsen, okay, fint nok, noget tid går, mens jeg tænker, hvad er det, jeg laver? Hvad er det her? Hvorfor gør jeg det her? Det kan føles som at være med i en meget afdæmpet og actionforladt version af Hunger Games 2012, for eksempel, hvor jeg aldrig kommer videre end til træningsbanerne, fordi jeg stoppede med at give en fuck eller noget, og fordi enhver postapokalyptisk film, hvor jeg potentielt havde hovedrollen, også ville være en meget kort og stenet film. Jeg tænker nogle gange, at jeg virkelig må ligne en gif-fil, hvis nogen kan se ind fra vinduet overfor, når jeg konstant bare vandrer rundt og æsker cigaretter og stiller kaffekopper til synlædende tilfældige steder i rummet, hvilket blandt andet er en måde at registrere, hvor langt på ugen jeg er kommet. Det er ikke, fordi jeg har det hårdere end så mange andre, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg er noget spektakulært, men heller ikke, at jeg ikke er brugbar til kunst, for eksempel. Det, jeg lider af, kunne også bare hedde 27 år eller søndag 2014. En dag, hvor jeg igen ikke kan overskue at tjekke diverse proppede indbakker med ca. 600 e-mails, jeg ikke har åbnet. Jeg skylder sikkert nogle penge, eller der er noget, jeg skal gøre, som jeg ikke har gjort, og som jeg har tænkt, at jeg vil gøre i morgen. Jeg prøver at samle kroppen op fra sengen, og jeg går ud i køkkenet og åbner køleskabet og lukker køleskabet og åbner køleskabet. Og stiger lidt og lukker køleskabet, eller jeg organiserer frugterne i køleskabet efter hvilke frugter, der virker mest eller mindst behagelige at have samleje med. For at forsøge bare at tage stilling til et eller andet, som jeg ikke har taget stilling til før. Jeg tænker på appelsin, og at jeg kan have en følelse af at være voldsom, og at jeg er en gigantisk person. Når jeg åbner frugter, eller når jeg knipper dig i røven og ikke bruger glidecreme for, at du skal græde. På samme måde som når jeg med vilje ikke bestilte remoulade til pomfritterne, for at indsætte en distance, som du blev nødt til at overskride som et tegn på oprigtig kærlighed. Jeg kan føle, at ting er smukke. Fra en stor nok afstand. Fra en stor nok afstand kan kroppen være et punkt, eller flere kroppe i et punkt, som en lille knytnæve. Jeg kommer for eksempel gående med en kæmpemæssig familiepizza og en 2 liters Faxe Kondi i en hånd, og ligner en hvid dværg fra et eller andet perspektiv, eller bare en person, der skal hjem og spise aftensmad med nogen, og se romantisk film, og som er ligeglad med at gå ud. Selvom jeg bare kommer til at spise det hele alene med et stift ansigtsudtryk, og enten elske dig på fuld smadder imens, eller hæde dig på fuld smadder for ikke at være her. Jeg vil åbne MacBook'en og gå ind på Google Earth og zoome så meget ud, jeg kan, indtil jeg bliver rastløs. Jeg vil ryge en guloir med lukkede vinduer, fordi jeg kan, og jeg vil ringe til Carl og fortælle, at jeg gerne vil slå op med dig. Og undskyld, at jeg er sådan en lille bitch, men jeg vil gerne have, at du ved, at det virker umuligt at gøre det forbi, hvis der ikke er nogen, der vil synes, at jeg er en lille pussy via manglen på viljestyrke. Fordi jeg ikke gør ting, jeg siger, jeg vil gøre. Jeg går ud og skider og sender en sms til dig, som du svarer på med en smiley, lykkelig og ignorant om, at jeg kommer hen til dig om lidt og siger, at det ikke går mere, fordi du fortjener bedre. Selvom jeg ikke ved, om jeg har det sådan. Men det virker som noget, jeg kan sige og være lidt ridderagtig som Ryan Gosling i Drive 2011. Fordi jeg er bange for, at du i virkeligheden bliver mere lykkelig med en anden. Du har en babybite i hånden, da jeg kommer hjem til dig, og jeg siger, skal vi ikke gå ind i seng, og du bliver glad og begynder at tage tøjet af med skræmmende engagement. Og jeg beholder bukserne på, for hvad fuck skal jeg ellers gøre, og du siger, skal du ikke have bukserne af, som om det var noget, jeg havde glemt, og jeg går i panik. Og jeg siger, vil du allerede have sex, og jeg gør noget ukontrolleret med ansigtet. Og du siger, hvad fuck snakker du om, som om jeg bare er kommet for at knalde, og jeg siger, jeg bliver nødt til at snakke om noget. Og at det ikke går, jeg ville ønske, at jeg var syg nok til at være smuk og seriøs, og at nogen ville græde. Eller jeg ville ønske, at nogen kastede med noget, og at du ikke bare siger, at du godt forstår, fordi du ikke forstår. Selvom du tror, du forstår. Og jeg havde nok også håbet på noget mere actionpræget, eller i det mindste potentielt poetisk, hvis jeg skal være ærlig, men ingenting sker rigtigt. Jeg sidder bare og kigger lidt på dig, og du prøver at sige, at der ikke er andre, der kan hedde Kasper, for eksempel. Fordi du gerne vil holde fast i det singulære, og at der ikke er andre, der kommer til at kunne hedde Frida. Selvom det på ingen måde er rigtigt, og du siger, okay, gå, vi tales, og jeg forsøger at græde eller noget, måske fordi alt virker til at være okay, og sådan vil det være fra nu af. Men også, at det er det eneste, som jeg nogensinde kommer til at føle. Jeg går ud og mødes med Carl på en bar, og jeg prøver at acceptere tabet af alle de t-shirts og bøger, der stadig ligger i dine skuffer. For eksempel Cœur de Lion 2011 af Ariana Rhines og Aaliyah 2011 af Audun Mortensen. Og den favorite t-shirt, jeg har fra American Apparel med Stormtrooper, der snæver en personmotiv, som Joe engang tog med hjem fra New York, og jeg prøver at vurdere, om jeg også har nogle af dine ting, som jeg kan beholde. Så jeg har fået noget ud af det hele. Det virker dyrt at have relationer. Jeg har ikke nogen penge for tiden, og banken, som også mest er en person, der har grå krøller og hedder Tove, siger, at jeg stadig kun må have et Visa Elektron. Også selvom jeg prøver at forklare, at det virkelig er en kæmpe begrænsning ikke at være godkendt til at være en person, der må have dankort. Så jeg kan bestille diverse ting over internettet på for eksempel justeat.dk og Amazon. Især lige nu, hvor enden på det humør, jeg har, virker uendelig langt væk, selvom enden kunne være lige rundt om hjørnet, hvis hjernen var et Google Map. Hvorfor kan der ikke bare udbryde atomkrig, så jeg aldrig mere skulle gå udenfor, men bare gå rundt derhjemme uden dårlig samvittighed i en form for karantæne, så jeg kunne bestille mad og tøj via internettet? Uden alle mulige forventninger fra omverdenen. Jeg vil åbne døre med solbriller på øjnene for pizzabud og postmænd iført diverse beskyttelsesdragter. Jeg vil have McDonald's ketchup smurt dårn på håndledene og en rød guloir i mundvigen. Jeg vil ikke sige noget, jeg vil bare være patetisk og fucked, og jeg vil snapchatte det til alle på en meget lang venneliste. Og ingen skulle turde kommentere det, men bare tænke, okay, der er du, eller du er ikke her. Og har du selv tegnet den tåre på kinden, og tror du ikke, at jeg kan se det? Din lille bitch, jeg ved ikke, hvad det er for en åndssvag idé, jeg har om, at Snapchat kommer til at findes i fremtiden. Det kan føles, som om jeg tænker, ja, ja, alt bliver sikkert ligesom nu, men bare lidt senere end nu. Så må du godt tage lidt vand, det er et langt digt. Ja, ja, det er nogle meget lange digte alle sammen, synes jeg. Mm-hmm. Da, inden du startede, så spurgte jeg, om du ville præsentere dig selv eller læse op. Ja. Er det her en præsentation af dig? Nej. Altså, det er en præsentation af en måde, jeg har haft det på, og noget, som jeg kan være. Men jeg kan også være alle mulige andre ting. Altså, der er jo 119 sider mere, ikke? 119 mere sider dig. Ja. Ja. Altså, jeg sad lige og tænkte, som lige var et spørgsmål, der kom nu, hvor du læste op. Fordi jeg også har læst din digte, som jeg virkelig godt kunne lide. Men læste med en helt anden stemme ind i mit hoved. Hvordan, ja. Hvordan er det at læse dine egne digte op? Det er fedt nok. Ja. Altså, men jeg er godt klar over, at når man læser det op, så er det på en anden måde, end når man læser det. Men jeg stener tit over det, men fordi jeg synes, digter, nu er det en stor kategori, jeg lige producerer her, men har det med at læse op i sådan en, som om måden, man kan læse på, pludselig kan blive gennemsigtig, ikke? Eller jeg kan ligesom høre en melodi i det, du læser på. Ja. Ved du det? Hvordan har du det med det? Altså, hvordan jeg placerer mig i forhold til de øvrige digters? Nej, men mere det der med, at tænker du, at du læser det op så neutralt som muligt, så folk får større mulighed for at opleve det? Nej. Du læser det bare op som dig? Nej, jeg synes, det er kedeligt, hvis jeg kommer til at læse det for neutralt op. Men, jeg tror... Jeg står sgu ikke foran spejlet og øver mig. Og finder, altså det var sådan noget, jeg gjorde, da jeg var 13, så prøvede jeg at øve mig i, hvad for et grin, jeg skulle have. Ved hvilke sætninger? Men det gør jeg ikke. Det du holdt op med? Mere. Ja. Hvad for et grin, du skulle have? Ja, altså sådan, så prøvede jeg med sådan et ha-ha-ha-ha, som jeg synes måske var meget fedt. Så prøvede jeg med. Og det er på en måde, det er også det, bogen handler om, altså. Hvordan man er en person, ikke? Og tænker over de der ting. Mm. Eller være opmærksom på alle de der forventninger. Alle de ting, der gør, at nogen spørger, ligesom, hvem er du? Mm. Eller hvad har du på hjertet, ikke? Som det store Facebook spørger os om hele tiden. Ja, men jeg synes nemlig, det der er meget fedt. For da jeg læste, tænkte jeg, at lige præcis det, du gør, den måde, du sådan identitetsproducerer på, er gennem altså nogle meget små handlinger, eller handlinger, du ikke får gjort, eller det er gennem alt det der, man normalt opfatter som ligegyldig støj mellem alle de der vigtige ting, man rigtig gør i livet. Ikke? Ja. Og det synes jeg nemlig var meget smukt, at man får øje på et menneske, der organiserer frugt, eller samler sin krop op af sengen. Ja, det er jeg glad for, at du synes er smukt. Ja, men det er... ja, men det er jo fordi, jeg synes, de ting er lige så vigtige. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for nogle store, vigtige ting i livet, som ikke er at ikke have nogen penge at handle ind i Fakta, eller at være til en fest, og der er en, man godt kan lide, og det kan være problematisk, eller at vågne alene i en seng, hvor man er vant til, at der er nogen. Mm. Altså, det er jo det, der producerer følelser. Jamen, det er virkelig det, jeg tror, jeg oplever som rigtig smukt, at det sker i de relationer, du hele tiden befinder dig i forhold til at være, jeg er en hvid mand, jeg bor i Danmark, altså man kunne bruge de der kategorier til at tale sig selv frem, ikke? På den måde blev det meget nært. Ja. Jeg ved sgu ikke engang, om det er upopulært at sige det her, men jeg tror heller ikke, altså jeg har også et problem med, at jeg skulle være en hvid mand. Ja. Eller fordi det er en underlig... Jeg har også problemer med alle de kategorier, så fyrer den af. Det er en underlig kategori at være en del af, selvom man er det. Ja. Fordi jeg har også alle mulige andre ting. Som også gennemveder hinanden, når jeg virkelig gør, at man... for eksempel ret brun. Ja, sorry. Så, egentlig, jeg har arbejdet på den her tale. Og så kommer jeg her. Ja. Og fordi du mener, der er en begrænsning i det, lige så snart man siger... Jamen, det er der jo altid, men det er det, jeg mener med, det handler om, hvordan man er en person, ikke? Altså, det handler om, at man hele tiden bliver sat i nogle kategorier. Mm. Det er også derfor, bogen handler så meget om måder, man ikke har det på. Mm. Altså, fordi det hele tiden er sådan, så på et tidspunkt står der noget med, jeg er en lille pussy, ikke? Eller jeg har det ligesom en lille pussy har det. Hvis en lille pussy har det sådan her, ikke? Altså, det ved jeg ikke. Mm. Men vi tror hele tiden, at vi ved, hvordan hinanden har det. Ja. Og jeg tror, det synes jeg er vigtigt at snakke om, at jeg ved ikke, hvordan nogen har det. Mm. Men jeg ved, hvordan jeg selv har det. Det meste af tiden. Ja. Og det kan jeg prøve at være ærlig om. Ja. Hvorfor er det vigtigt at snakke om? Fordi der er jo også en... Hvis man fortæller, hvordan man selv har det, og at man ikke altid har det godt også, for eksempel, så er der jo også en åbenhed i, at det er også okay, at andre ikke har det. Eller at andre fortæller, hvem de selv er. Men det kan være meget farligt, tror jeg, at tro hele tiden, at man forstår hinanden, så kan der er en åbenhed i at sige, jeg fatter ikke, hvem du er. Men når vi snakker sammen, så har vi en... Så kan jeg begynde at mærke, hvem du er. Ja. Nu er jeg en person, der er i radioen. Ja. Eller sådan, det er jo... Hvordan har du det med det? Det har jeg det fint med. Jeg så hyggeligt. Det er også dejligt koldt. Ja, det er. Du debuterer med den her bog, men du har jo... 7-Eleven. Med 7-Eleven. Ja. Det kan vi måske lige vende tilbage til, at den hedder 7-Eleven. Det kan vi sagtens. Men du har også skrevet på Twitter, og du har en blog. Altså, du har ligesom... Ja. Du er jo på en eller anden måde debuteret for lang tid siden, tænker jeg. Ja. Ja. Det kan man godt sige. Hvad får du ud af at ligge i det der Twitter-univers? For det er jo en helt anden kontekst, du pludselig skriver ind i der. Sammen med hungersnød og jokes fra USA og virale videoer. Ja, det er... Ja. Jeg ved ikke, om jeg får noget ud af det. Jeg synes, det er et spændende medie. Jeg kan godt lide at være på Twitter. Jeg kan godt lide at læse de folk, jeg følger. Små updates. Jeg synes også, at det er virkelig sådan et godt udtryk for den tid, vi lever i, at der netop er det der med helt vildt mange, der er statusopdateret, eller ligesom tweeter et eller andet, jeg er ked af det, jeg ligger alene i min seng, og så lige nedunder står der sådan, Free Palestine, nu har de bumpet Gaza igen, ikke? Altså, det er jo, at de ting eksisterer jo parallelt, og det kan være svært at tage sig selv seriøst som person, når alle de her andre ting foregår, men den smerte, man har, er jo også den har man jo bare. Mm. Den er jo lige så de små ting, ikke? Eller sådan, selvom den kan virke mindre vigtig i et større perspektiv, så... Du har også en ansætning, det var måske noget, der jeg læste i går, da jeg Facebook-stalkede, der har stalket dig derinde på din blog. Ja, jeg ønsker også have stalket jer. Ja, det ville også have været rigtig fedt. Men hvor du skriver det der med, at når jeg ser, hvor dårligt verden har det, at... jeg muligvis bare føler mig sværere, men jeg har bare sværere ved at tage min egen svaghed alvorligt. Det er bare virkelig meget lækkert formuleret. Sådan, det er fra bogen. Ja. Jeg bliver ikke stærkere. Jeg bliver bare sværere, men mindre fascineret af min egen svaghed. Apropos det her med at være på Twitter, og har du nogen holdning til det med, hvor poesiens grænser går? Altså, du har også en eller anden sætning i dit digt, der hedder, og jeg prøver at mene, at det også er poesi. Ja. Synes du, det er en interessant grænse? Men det er jo det er jo ikke haha-ironisk, men det er jo ironisk på den måde, at det står inde i et digt. Jeg har en holdning til det, at jeg synes ikke, at man kan sætte en grænse for, hvor poesien går. Men den grænse bliver skubbet hele tiden, når der er nogen, der gør noget nyt, eller så er poesi pludselig... Altså, poesien er jo det, som poesien er. Men tænker du ikke, at... Okay, det nu kommer et ledende spørgsmål. Jeg tænker for eksempel, at dem, der skriver på Twitter, kunne lige så godt være digtere. Det handler bare om, hvordan man ligesom refererer til det. Ja. Altså det, jeg sidder og skriver Facebook-opdateringer, og sådan, når jeg kigger på min lille søstres Facebook-opdateringer og deres interaktion med deres venner, det er jo også, altså det er jo at sidde og lave poesi. Men er det altid det? Nej. Så men hvornår er det ikke det? Det ved jeg ikke. Men det kunne jeg godt tænke mig at skrive en PhD om. Jamen, det kunne jeg også godt tænke mig, der blev gjort. Og så tror jeg, vi kan tale bedre om det. Jeg ved det ikke. Nej. Altså, jeg tænker dermed, fordi når jeg lige læser de der sætninger, det jeg sagde til jer før, og har allerede streget nogen ud, jeg håber, jeg kommer til at sige det virkelige liv, at så er det, de laver sådan et... at jeg får muligheden for at opleve noget, jeg egentlig har oplevet 1000 gange, men på en lidt anderledes måde, ikke? Ja. Så for mig er det virkelig den der grænse med poesi, at det, når ord begynder at gøre det, at jeg bliver mere sensitiv og mere sanselig og får en lidt ny oplevelse. Men så nu snakker du også om, hvad du synes, der er god poesi. Nu fik jeg lige sagt, at du selv synes, at min bog er god poesi. Ja, men det synes jeg også, må du gerne få. Men det der med, altså, ja, der er jo også noget poesi, synes jeg er bedre end andet poesi. Men det betyder ikke, at det, jeg ikke synes, er lige så godt, ikke er det. Ej, okay. Der synes jeg helt klart, du siger noget, der er klogere end det, jeg sagde. Jeg vil gerne give dig ret. Vi skal have en scoreboard. Jamen, det skal vi. Jeg er meget konkurrencemenneske. Men når du snakker om, at man hele tiden er, altså har det på en anden måde, at den kategori, du så hører ind i, eller du vil gerne sprænge den der kategori, fordi vi hele tiden er et nyt sted, ja. Så må det være svært at udkomme i sådan en bogform som denne her, fordi det er jo et meget statisk billede. Ja, men det synes jeg også er interessant. Eller sådan, når jeg siger sådan, ja, den her bog handler om mig selv. Jeg er selv på forsiden, og min ekskæreste er på bagsiden, og det første digt handler om hende. Men der er også mange digte, der ikke handler om hende, ikke? Eller sådan, der er også... Så ja, det synes jeg bare er spændende, at der er ligesom... Her er ligesom, hvem jeg er. Men det er jo indskrevet i bogen, at selvfølgelig er jeg ikke bare sådan. Mm. Det tænker jeg er den vigtigste pointe, at den bog findes. Så den er et billede af noget, der har været? Ja, og noget, som nogle ting er der stadig, og nogle ting har måske ikke været der endnu. Det er bare noget, jeg har tænkt. Altså... Ja, men det er klart et statisk billede, det er også det gode ved Twitter og Facebook, ikke? Man skal hele tiden være nutidig, men man er jo altid for gammel. Altså man er jo sådan lige så snart alle skriver Facebook opdateringer i nutid, men det mest markante ved alle Facebook opdateringer er jo, at der er ikke nogen, der sidder og laver det, de skriver, de laver. Nej, fordi på Facebook. Jeg laver kaffe sådan, det gør du ikke. Altså, ja. Du skriver ind, at du gør det. Mm. Ja. Nu siger du lige selv, at der er et billede af dig på forsiden. Det er der her, hvor du står med... Ja, der er faktisk to billeder. Måske skal du faktisk lige beskrive, hvordan den her bog ser ud. Ja, med meget stort gul står der 7-11, eller 7-11. Og så er den meget lilla, og der er noget univers i toppen. Nattehimmel, og så står jeg ligesom på en gade med noget røg nede i bunden. Og så er der nogle lyseffekter, og så peger jeg op mod det der 7-11, og så ude i venstre side, der er der det, som også er mit Facebook-profilbillede, som på sådan en skærm, nærmest på gadeniveau, hvor jeg står og tager en selfie, eller optager noget. Og på bagsiden har vi så Frida, ja. Som jeg ved, hun hedder, fordi jeg har læst digtene. Men den hedder 7-11, og hvorfor hedder den det? Det er, fordi den handler blandt andet om 7-11. Om at være i 7-11 nogle gange. Og så hedder den det, fordi at jeg synes, at 7-11 var et godt billede på samfundet. Ja, hvordan det? Livet er such lige nu. Nå, men altså, det er et meget godt udtryk for den tid, vi lever i. Ikke? En kæmpe butikskæde, med, hvor man kan få alt muligt, og alt står bare ligesom... Alt muligt er tilgængeligt, og det man kan vælge alle mulige ting, og at man kan gøre det på alle tidspunkter af døgnet. Og så på et tidspunkt begyndte jeg at tænke, at det var meget ligesom poesi. Det var meget sådan, jeg havde det. Mm. Men det er også, at det der med, at man kan gå derind når som helst, og der kan være nogle ting, som aktiverer nogle følelser og sådan noget. Og så er der jo også 7 afsnit på 11 sider. Meget opfindsomt. Det er nok ikke så mange, der har sagt til 7-Eleven, at de var poetiske. Det må være. Jeg synes, 7-Eleven er et af de mest poetiske steder, vi har. Altså uden juni. Ja. Må jeg lige spørge igen, det der 7-Eleven, det mest poetiske sted. Kan du lige sige noget mere om det? Hvorfor oplever du det sådan? Jo, men der foregår bare så mange ting. Altså, man skal prøve at gå ind i 7-Eleven og så se, hvad det er for et sted. Altså hvis man ikke tænker, okay, jeg skal have cigaretter eller baby bites, men hvis man går ind og kigger på hylderne, det er et fuldstændig sindssygt sted. Det er sådan designet, det er jo sådan en forbrugerforlystelsespark. Er det poesi? Ja, altså... Nå, men jeg har heller ikke sagt, det var poesi. Altså, et poetisk sted. Et poetisk sted? Altså, ja. Det synes jeg også, det er. Men det er også fordi, jeg synes, at det er noget lort, hvis noget må være poetisk, og noget ikke må. Ja, altså, ja, ja. Altså, alt har ligesom potentialet for det. Men 7-Eleven har bare virkelig meget potentiale. Det, altså, poetisk kommer jo, betyder jo at skabe noget, ikke? Mm. Altså, noget, der kom into being. Mm. Og det sker vel virkelig meget i 7-Eleven. Altså, men også det der med, at når man går derind, så ud fra de ting, du vælger, tror jeg, tænker for eksempel, ikke? Så skaber du aktivt et billede over for ekspedienten af, hvem du er, og du kigger på ekspedienten og sådan noget. Og det er jo, det er ligesom at lave en bog. Altså, Du er sådan en mikrosociolog, det kan jeg virkelig godt lide. Man vælger nogle ting ud, ikke? Mm. Som ligesom, uden at man vælger måske helt bevidst, og så har man pludselig nogle ting i hænderne. Og sådan er det også, når jeg skriver digte. Mm. Jeg tænkte selvfølgelig på, om der var et spil på 9-11, fordi det står som en dato. På Jamen, det er der også lidt. Ja. Eller det gjorde nogen meget opmærksom på, der havde valgt den titel, at det ligesom, at der er noget 9-11-agtigt over det. Men det står der noget om ind i bogen. Men blandt andet sådan noget med, at der kan ske, nu siger jeg noget helt forfærdeligt jo, men der kan være nogle voldsomme begivenheder, som gør, at noget ikke længere er det samme. Og der er nogle ting, man ikke kan gøre mere, og der er nogle ting, man ikke må sige, og sådan noget. Som en god ting, ikke? Fordi vi har etik og sådan noget. Og det kan være ligesom at slå op med en kæreste. Mm. Det er der også i din digt, ikke? Præcis. Altså, at der er nogle begivenheder, som forandrer alting. Mm. Og så er det alligevel bare det samme. Mm. Altså. Smukt. Jeg kan lide det. Du siger selv, nu siger jeg måske noget farligt, eller sådan noget. Du lavede sådan et forbehold, da vi sådan 9-11. Jamen, det er fordi, jeg synes, det er meget farligt at bare sige sådan, når 9-11 er det samme som at slå op med en kæreste, fordi det er det ikke. Altså, der er folk, der dør. Det er bare det, jeg mener. Mm. At man skal være opmærksom. Men jeg ved, at Christine, som er hende, der har siddet og Facebook-stalket der i går, så, at du havde skrevet, at der allerede var nogen, der havde misforstået dine digte. Mm. Eller læst dem forkert. Nå. Det kan godt være, det er langt tilbage i din newsfeed. Ja, der var nogen, der fik lov at lege lidt med den på Testrup Højskole til sådan et skrivekursus, hvor de havde et anmelderværksted. Jeg tror ikke, jeg skrev, at de havde læst den forkert. Jeg tror bare, jeg skrev også sådan, om den angst, det er, at man kan vide, at nu mener man alle mulige ting, men hvad nu, hvis folk bare synes, at jeg er en dum, fed hipster, der bare tager narko og bare ligeglad med alt muligt? Mm. Altså, jeg tror, det var, fordi der var en, der havde skrevet, at det virkede som om, at jeg ikke synes, at noget var smukt. Og så tænker jeg bare, det står der i det første digt. Så det var underligt. At blive aflæst sådan. Ja, men så, altså, det er jo det, nu har jeg... Det, på den måde er det jo virkelig min debut, ikke? Det, altså, at jeg er begyndt at blive bevidst om, okay, der er nogen, der skal læse den her bog og synes noget om den. Og sådan noget. Det var bare det handlede om. Det er ikke fordi... Er det fordi, du tænker, det altså, peger tilbage på dig som person? Altså, det er den der, man tænker, nu står man helt skrøbelig, der er nogle mennesker, jeg faktisk ikke er i relation med, der kommer til at have en mening om mig. Ja. Ja. Altså, det er sådan, det er. Men sådan er det jo også at tage til en fest, hvor man ikke kender så mange. Ja. Altså, det er den følelse. Bare en virkelig stor fest. Ja. En kæmpe fest, hvor man kender et par stykker. Mm. Ja. Vi er faktisk ved at have brugt vores tid. Jeg tænkte på, har du lyst til at læse et sidste digt op? Ja, jeg læser noget fra slutningen. Digt, der handler om, hvor meget jeg stalker dig på Instagram og føler, at du er blevet en anden, fordi jeg er mildt forvirret over, hvordan du har fået råd til vin, og hvorfor du pludselig kan lide X-faktor om, og om det er din Christiania-cykel eller hvad. Digt om 9-11, som mest handler om, at det er min ekskærestes fødselsdag, og at jeg generelt tænker mere på hende end verdenssamfundet, hvilket alligevel spejler, at der kan være begivenheder, som at slå op, der vil føre til, at der er følelser, som ikke længere virker okay at have, og at det at slå op kan føles ligesom to tårne, der styrer dig, og at intet nogensinde igen bliver det samme. Digt om Victoria, som skal være smukt og nervepirrende, og som i virkeligheden bare skal få hende til at elske mig langt ind i fremtiden og overskride alle sondringer mellem fiktion og dokumentar, især ved at erstatte navnet Victoria med navnet McRyan og erstatte jaret med Tom Hanks via søerstat-funktionen i Open Office som en reference til You've Got Mail 1998, hvilket muligvis vil blive virkelig tragisk på et tidspunkt, hvis vi kommer til at hade hinanden, men derfor vil det også være okay, fordi følelser er okay. Og resten må man så læse i 7-Eleven, når den udkommer her den 14. august. Ja. Tak skal du have. Det var så lidt. Et hul er et hul. Lød farens afvæbnende svar, da skuespiller og teaterchef Morten Kirkskov endelig fik taget sig sammen til at fortælle, at han var bøse. Og så han tog jo røven på, hvor man så sige. Hvad betyder kutning? Jeg har aldrig hørt det der kutning før. Er det rigtigt? Jeg kan ikke huske, hvad vi sagde. Jo, kut har jeg godt nok hørt. Kut, det betyder puse. Men, men kutning, altså som... Kutning. Man siger, jeg tror ikke, man siger kutning. Altså, man siger at kutte. At kutte. Altså, har I kutte? Tag med til 70'ernes lumre og forblæste pletter i Vestjylland. Der var på en hjemmekoncert i Snorfælde. Ja, det var det nemlig, og jeg var til den koncert. Det var jeg ikke. Hvor både vært Poul Pilgaard Johnsen og gæst Morten Kirkskov er vokset op. Det måtte du ikke, eller hvad? Nej, nok lige for ung. Reglen i Sønderfælling, det var, at man skulle være konfirmeret for at gå til halvstand. Flaskens Ånd. Vinprogrammet, hvor der tales mere over vin end om vin. Det er lørdag kl. 17. Et hul er et hul. Du kan allerede nu downloade Flaskens Ånd som podcast inde på radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7 Weekend, og vi skal til noget helt andet nu. Vi skal til et indlæg, der skabte en del debat. I hvert fald på min Facebook torsdag eftermiddag. Jeg ved ikke, om du også så indlægget, der handlede om, at tidens bedsteforældre er forkælet og bruger for meget tid på at pleje deres egne interesser. Jo, det lå også i min newsfeed. Ja. Ja. Det, vi snakker om her, er Jeanette Friis Vøldicke, der er debattør og småbørnsmor, og som lod sig interview til torsdagsudgaven af Politikken, hvor hun sagde, at tidens bedsteforældre havde alt for travlt med sig selv, og i stedet for at hjælpe deres børnebørn, så gik de til line dance og spansk undervisning og dilettant teater. Og så var der som sagt lagt op til en masse debat om det, og derfor har vi nu ringet til Jeanette Friis Vøldicke. Godmorgen. Godmorgen. Da jeg ringede til dig i går, så sagde du, at du tilhørte generation nok. Ja. Forklar lige, hvad det er. Jamen, altså, jeg havde problemer med overhovedet at blive gravid, fordi jeg synes, at vi lever i et ekstremt stresset samfund. Og da jeg så bliver gravid og får mine tre børn, så er det jo, at jeg gør mine erfaringer på min helt egen måde. Hvordan er det at være mor 20, 8, 10 og 12? Og det, jeg bare kan konstatere, det er, at et fuldtidsarbejde på to forældre og fuldtidspasning af tre børn, det er arbejde nok i sig selv. Og der er ingen tid til at give ned eller slappe af siden af, når man skal stå og klare hele baduljen alene. Debatindsparket her er ikke i virkeligheden ikke et ønske om at udskamme alle bedsteforældrene, men et ønske om at få dem i dialog. Fordi vi har så pisse travlt, at det ikke er sundt for hverken børn eller forældre længere. Så hvad er det, du gerne vil have? Hvad er det for en struktur, vi skal have omkring det der med at være familie? Altså, mit indlæg, som jeg kan forstå rigtig mange har læst som sådan en forkælet overklasse kone, er i virkeligheden en drøm om et helt andet form for samfund, hvor vi genindfører tankegangen om, at vi er et stort fællesskab, at vi er en stor familie, og i den store familie, der bor både mor og far og børn, bedstemor, bedstefar, bedstepap, onkler, tanter, søstre, det hele. Og at vi, som de, hvad skal vi sige, pattedyr vi er, tager hånd om børnepasning og børneopdragelse i fællesskab. Debatten skal ikke være, at vi driver rovdrift på bedsteforældrene, fordi det var faktisk ikke det, jeg sagde til journalisten. Jeg er ikke ude på, at min mor skal stå her to gange om ugen, eller min svigermor for den sags skyld, eller svigerfar. Jeg vil egentlig bare gerne, jeg efterlyser, at de ser, hvad det er, en børnefamilie i 2014 er udsat for i dagliglivet. Jeg har jo en medvært herinde, Christine K. Høgsbro. Vil du spørge om noget? Nej, det var bare, da vi tidligere snakkede om det her, der talte vi nemlig om det her med, at hvis man skal have de der bedste forældre i spil, så er det også et spørgsmål om at gidelukke dem indenfor, så de bliver en del af livet. Men det kan jeg så høre, at det er også den tanke, du er inde på, og i virkeligheden gerne vil være fortaler for. Ja, altså debatten har jo kørt meget på, at bedsteforældrene synes, at vi var en kølinggeneration. Nu er jeg jo så lige på grænsen til ikke at være det, fordi jeg er sådan lidt halvgammel her og har fået mine børn sent, fordi jeg som sagt ikke rigtig kunne få dem. Så det var jo ikke mit valg. Men debatten har kørt på, at børnene køler, børnene er sindssygt kritiske, stiller for mange krav og kan slet ikke komme til. Men jeg vil bare påpege, at der findes mange grupper, men der findes også en gruppe af bedsteforældre, som ikke synes, at de skal være involveret særlig nært i børnepasning og familieopdragelse. Jeg taler ikke til de bedsteforældre, der allerede gør det, for de gør et fantastisk job. De kan læne sig tilbage og klappe sig selv på ryggen, hvor er det vidunderligt. Og jeg taler heller ikke til de bedsteforældre, som af alle mulige årsager, fordi de er for gamle eller bor langt væk, ikke kan gøre det. Men jeg taler til de bedsteforældre, hvor det er et mere eller mindre ubevidst valg, ikke at være en del af pasningen og dagligdagen og indflydelsen på børnebørnene og være med til at være den ældre vise generations måde at være i verden på og give deres bidrag der, men bare komme som de her flødeskumsforældre. Det er jo en sorg. Det er jo en sorg hos mange af os, og det er en sorg hos mig. Og jeg vil gerne indskyde, min mor arbejder fuldtid, fordi hun er rimelig ung. Hun er kun 61 år gammel. Og jeg er godt klar over, at derfor kan jeg ikke bede hende om at komme så meget. Men min udfordring har været, at alt det, der har været i debatten, stået i artiklen, har jeg faktisk diskuteret med hende. Og hun er på fuldstændig linje med de fleste af de her meget kritiske debattører. Hun synes ikke, det er hendes opgave overhovedet at passe børnebørn, med mindre det er lystbetonet. Men altså, kan hun ikke også have en pointe i det? Jeg tænker på min egen mor, som er 70. Hun har arbejdet hele sit liv. Hun skal da have lov til at gå og spille golf og spille dilettantteater. Det er jo ikke hende, der har valgt at sætte børn i verden. Selvfølgelig skal hun det. Selvfølgelig skal hun have lov til at gå og spille golf og dilettantteater. Det kan hun da gøre lige så meget, hun vil. Jeg efterlyser, at vi sætter os ned om et rundbord, og at at bedsteforældrene generationen ser os, ser at, hey, vi er også kun mennesker, der har brug for en lille pause en gang imellem, og vi er også mennesker, som har enormt meget lyst til, eller børn har lyst til, at bedsteforældrene er en del af børnebørnenes hverdag, for man får jo den relation til børnebørnene, som man investerer i dem. Så for mig har det været en sorg at konstatere, at det er i orden, de går til alle de fritidsinteresser. Min mor, hun har valgt at lægge alle de fritidsinteresser i tillæg til sit fuldtidsjob. Og så siger jeg bare, det er dit fri valg, kære mor, det må du gerne. Men det har jo den konsekvens, at der ikke er tid til børnebørn, når alt det andet fylder. Og jeg efterspørger hjælpen i en kort periode af børnebørnenes liv, så kan vi begge to drosle op, hver især for vores individuelle behov for spændende fritidsinteresser og karriere. Men som det er nu, hvor at dit liv er så presset med alt det, som du skal nå selv, så er der ikke plads til den form for familieliv. Og det synes jeg er en sorg. Mm. Hvad siger din mor til, at du har skrevet det her indlæg? Jeg ved det ikke, men jeg har skrevet det til hende om igen på diverse sms'er og breve, og vi bliver simpelthen ikke enige. Og det, jeg tænkte, det var på en måde, at det jo, nu har jeg brugt min mor som eksempel, men hun ved alt det her. Og vi har diskuteret det til udløshed, og vi er ikke enige overhovedet. Jeg er generation røvforkælet, fingeren ud af røven, suck it up, tag en tudekiks. Og hele den her debat, den var totalt forventet. Jeg forventede, at enten blev jeg ignoreret, eller også blev jeg skammet ud og voksenmobbet af stort set det meste af bedsteforældregenerationen i Danmark. Mm. Og hvad er du så blevet? Ja, jeg er så blevet skammet ud, men jeg har faktisk også modtaget rigtig, rigtig mange mails fra forældre, som back-end Facebook skriver, vi står i den her situation, og vi aner ikke, hvad vi skal gøre, fordi vi kan ikke italesætte det, fordi det er så følelsesladet. Det er ekstremt følelsesladet, fordi der ligger måske mere end bare det der med, at man ikke er en del af børnebørnenes hverdagsliv. Der ligger måske fornemmelsen af fra forældrene også, altså at der er et svigt. Og det er super tabu og super skyggeagtigt at gøre opmærksom på. Det er jo ikke noget, bedsteforældrene har gjort med vilje, men det er en fundamental anden måde at være forældre på i dag, end det var i 70'erne. Altså, der er et helt andet krav til følelsesmæssig investering og nærvær i sine børn. Men er det ikke et krav, vi selv skaber? Jo, det er det jo til en vis grad, men hvad er alternativet? Spil iPads non-stop og efterlader dem ude på de her tomme villaveje, hvor der ikke er andre børn. Altså, hvad er alternativet? Mm. Ja. Jeg tænker, at provokationen ligger vel også i, at altså, så i hvert fald du, som man kan læse der i artiklen, har valgt at få tre børn, ikke? Jo. Altså, tænker, det må da også... Jeg har valgt det, for jeg har valgt de to af dem. Den sidste kom bare. Ja. Så alternativet havde været, at jeg, som arbejder med naturlig fertilitetsrådgivning, havde fået en abort. Og det hænger ikke sammen. Nummer tre, han var simpelthen så velkommen. Mm. Men ja, det er rigtigt. Det er jo mit valg. Det er jo 100% mit valg. Men jeg tænker, prøv en gang at lægge mærke til det argument, du kommer med. At det er så meget et frit valg på alle hylder, at når jeg så vælger at få tre børn, så kan jeg ikke samtidig komme og bede om hjælp hos mine bedste, hos mine forældre. Eller, jamen, man kan vel godt bede om hjælp, man kan bare ikke klandre dem for, at det er dem, der er noget i vejen med, vel? Det er vel der, den forskel ligger. Jamen, der er i hvert fald, at du ønsker noget andet, ikke? Man kan sige, man kan godt bede om hjælp, og så kan man få nej, og så kan man være okay med det. Jeg er fuldstændig enig med dig, men det, der er interessant, det er, når min generation siger, at vi ønsker det her, så føler den anden generation, at vi så siger, at der er noget i vejen med dem. Mm. Og hvordan hænger det sammen? Kan vi så ikke italesætte vores ønsker og tanker til et bedre samfund, fordi at så hører bedsteforældrene det som en kritik af dem? Mm. Nu er min artikel, og det indrømmer jeg, totalt en provokation, det ved jeg godt. Mm. Jeg havde kun delvis indflydelse på den fra journalistens side, og politikken har også en butik, de skal drive, så det er fair nok. Men at italesætte, hey, jeg savner, at I er en del af hverdagslivet. Hvordan kan det være en provokation? Med mindre, at man selv føler, at der måske er et svigt. Mm. Altså, det er også en mulighed, ikke? Jeg tror godt, de måske ved det, de bedsteforældre, der står ude på golfbanen. Jeg ved det ikke, altså... Det er i hvert fald et savn. Det er en længsel, og jeg tror bare, at der er mange vinkler i det. Altså, det er igen det her, hvordan er vi forældre på tværs af generationer? Altså, kunne det tænkes, at vi er i gang med, uden at vide det, at have et forældreopgør, altså en spe, der hedder, ej, den her måde at være forældre på, den lukker vi ned, fordi vi vil egentlig gerne være mere nærværende. Men vi kan ikke være nærværende, for vi hænger fast i 37 timers jobs og overbelånte huse, og hvad ved jeg. Og jeg vil gerne understrege, at jeg har faktisk truffet et valg om at bo billigt langt ude på Lars Tønskeds. Og jeg har truffet et valg om aldrig at tage på dyre udlandsrejser. Og jeg har truffet et valg om at kombinere en dårlig lønnet 20-timers stilling med noget iværksætteri ved siden af. Fordi så kan jeg jonglere i det der, du må ikke efterlade dine børn i fuldtids daginstitution på en mere fleksibel måde. Så jeg klynker faktisk ikke. Jeg synes ikke, jeg klynker. Jeg savner bare, at generationen er til stede i hverdagen, for jeg synes, de har noget vigtigt at bidrage med. Jeg synes, det er vigtigt, at de er der. Jeg synes, det er vigtigere, end at de er til golf. Men det betyder ikke, at de ikke kan komme til golf. Kan du følge mig? Ja, det kan jeg godt. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Jeanette Friis Vølge, og lige få forklaret, hvad der lå bag den her artikel i Torsdagspolitikken. I er velkomne. Godt, tak. Hej. Du lytter fortsat til Radio 24/7 Weekend, og vi er jo i den heldige situation, at vi er meget mod sædvane herinde på taleradioen. Spiller musik. Og du har fået lov til at vælge det næste nummer. Det har jeg. Julius Moon. Nå, det var det af dem, jeg skulle præsentere nu. Jamen, det var meget godt at vide. Ja, det var en koncert, jeg hørte også til Musik i Lejet, som var en helt fantastisk koncert. Og det er nummeret Lipstick Lies, jeg har valgt. Og jeg har valgt det, fordi at, jeg synes, det er sådan et nummer, hvor man ville ønske, at ens venner var sådan nogen, der dansede på gaden, ligesom i Fame. Det er mine venner ikke, men derfor kan man godt drømme om det. Så derfor skal vi høre det her nummer. We could get out of this maze. We'd be alright. If you lost your clothes, I promise you, girl, that no one here would ever know. Ooh, ooh, but I ain't got no patience. Don't understand this game you play, girl. With purple colored drapes and chains of gold restraining my soul, girl. I say, there's no time for faking. Your body's shaking to my beat. I'm drifting. For the hope you'll be mine, and I'm drifting. 'Cause your body's shaking to my beat. I'm drifting. Yeah, no. Lipstick lies from your fading face. We could reach for the stars or give it in. You take off and fly, just let me in. I'm telling you, girl, what you won't tell, I could ride the world. Oh, oh, but I ain't got the patience to understand these games you play, girl. There's no time for faking. Your body's shaking to my beat. I'm drifting. For the hope you'll be mine, and I'm drifting. 'Cause your body's shaking to my beat. I'm drifting. Yeah, no. I know you want to. Let's feel the night. Even though it hurts me that you'll never. Shaking to my beat, I'm drifting. Before we go home, you'll be mine, and I'm drifting. 'Cause your body's shaking to my beat, I'm drifting. There's no time for faking. There's no time. Your body's shaking to my beat. Du lytter til programmet 24/7 Weekend. Vi har et mini-tema i det her program. Og det er festivaler. Og derfor har vi inviteret forskellige folk herind, som deltager på nogle udenlandets festivaler, hedder det. Vi har en tendens til altid at tale om Skanderborg og Roskilde, som om de var de eneste festivaler i verden. Men der er jo rigtig, rigtig mange derude, og der er også mange nichefestivaler, som man kalder det. Og det ved du noget om, Carsten Andersen? Det gør jeg i den grad. Jeg har været til et par stykker i både forskellige størrelser og forskellige lokationer, og det er i også forskellige lande. Og hvor langt har du rejst for at se musik? Se og høre musik? Jeg tror, rekorden har nok været Slovenien, som var 1500 kilometer hver vej. Okay. Jeg ved jo, at du er særlig glad for metal. Det er korrekt. Og der er en særlig stor metalfestival i Tyskland. Den vil jeg gerne høre lidt om. Du tænker uden tvivl på Wacken, som er den største metalfestival i hele verden med, jeg mener, det er 75.000 solgte billetter per år. Jeg ved ikke, om de har solgt flere det her år, men de præsterede i hvert fald på 36 timer at få udsolgt. Lidt irriterende. Og det er en festival, hvor man kun kan høre metal, eller? Ja, men du kan til gengæld høre mange forskellige afstøbninger af metal. Du kan høre alt fra klassisk inspireret metal, såsom Haggard, til meget power metal, som for eksempel Nightwish, til trash metal som Creator, og norske onde bands, der spiller noget hård death metal, eller... Er det så sådan, at de bands, der spiller tidligst på dagen, altså på Roskilde Festival, hvor jeg har været mange gange, der starter man jo sådan kl. 11, 10-11 stykker med det første band. Er det så den blødeste metal, der starter der, eller kan man gå op og høre sådan noget virkelig hårdt om formiddagen? Det er ikke nødvendigvis det blødeste, der starter. Et meget, meget, meget godt eksempel, det er fra 2005, tror jeg det er, hvor Bloodbath, selve navnet siger noget, de gik på lidt over 12, som var meget, meget tidligt, men de spillede meget, meget hårdt og meget brutalt. Senere om aftenen, så kom, jeg mener, det var With Them Temptation på. Men fordi de var et større navn, så spillede de senere. Og de er bløde, eller hvad? Det er de. Okay. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi to faktisk har mødt hinanden på en metalfestival her i sommer. Og det var i Slovenien. Og det... der havde du noget andet tøj på, end du har lige nu, hvor du sidder over for mig i et par pæne, sådan kakifarvede bukser og en stribet skjorte. Men jeg ved, at du har taget den vest med, du havde på den aften. Det har jeg. Måske kunne du lige finde den frem. Hernede i plastikposen. Her kommer den. Prøv lige selv at fortælle, hvad det er, du sidder med. Det er en copyright-vest, som jeg har fået af en kammerat, for nu synes han, det var på tide. Så han fik bestilt en vest med nogle mærker, som han havde valgt og fået en veninde til at sy på. Så der er forskellige bands, bandmærker. Hvad hedder sådan nogle? Hedder de bare... Patches. Patches. Det er de oftest kaldt. Patches. Okay. Ja. Og så her bagpå, kan jeg huske, der er så armbånd for de forskellige festivaler, du har været på. Ja. Copenhagen, Wacken, som vi lige talte om. Og så det her op, Brutal Assault. Er det en festival? Det er det. Det er også Metals Festival i Prag, som der foregår i et nedlagt slot, hvis jeg husker det rigtigt. Man kan kalde det slot eller krigsborg eller andet. Det giver bare noget særligt, når man kan sidde inde i noget, der minder om et slot, stadig kører høj metal, og så sidde og få en kold øl. Når der så bliver bælragende mørkt, fordi de ikke har elektricitet derinde til rigtige lys. Der var simpelthen ikke elektricitet til rigtige lys derinde? Nej. Men jeg mener, de havde noget pumpeværk til ølene. De må nødvendigvis også have haft forstærkere til musikken, ikke? Ja, ja, selvfølgelig. Men lige det her, det var inde i... sådan en lille tilbygning, som har været relateret til det der slot. Ja. Der er nok nogen, der vil tro, når vi taler om metalfestivaler, at det er ret voldsomt. Altså, der måske er mere vold, og at når I får nogle øl, så går I og slår på hinanden. Hvordan er det? Hvordan er stemningen på sådan en metalfestival? Den er forholdsvis unik. Det er korrekt, at der er nogen, der har den opfattelse, at metalfolk er meget aggressive. Men det er, når du er til en koncert, hvor der er en decideret tommelfingerregel, der hedder. De første 2-3 rækker, der bliver du presset op for at kunne se musikken, og der kommer til at være folk, der står ind i dig. Mellem række 3 og an på, hvor populær bandet er, så kan det være række 10, eller 20, der kommer til at være det, der hedder et moshpit, hvor folk render rundt og er gakket. Det skal du lige forklare. Hvad er et moshpit? Det kan være folk, der løber ind i hinanden fuldkommen med vilje, og bare synes, det er det fedeste i verden, fordi at deres bane går helt amok, og så går de lidt amok. Det kan virke meget voldsomt, når man ser det, men du vil også se, hvis du kigger på det i lang nok tid, at så snart der er en, der falder ned, så er der sjældent kun én, der hjælper personen op. Så er der som regel flere. Det er trods alt en definerende forskel. Hvis der også er noget, der sker uhensigtsmæssigt, som jeg for eksempel var ude for til Copenhagen, hvor jeg fik en albue lige på munden til en slægerkoncert, og så jeg var jo inde i moshpittet, det skulle jeg jo, det band kan jeg godt lide, som du vidste nok. Som jeg kan sige, det er bag på vesten med et stort patch. Ja. Yep. Jeg gik og spurtede blod i et par timer, men da ham her gutten, som havde kommet til at give mig den albue ind på munden, han så og mærkede det, så var det sådan, ej, så fuck, mand, det var ikke med vilje. Så der er ikke noget ondt ment i det. Mm-mm. Så udover de her moshpits, som er nede foran scenen, så ved jeg, at der er noget andet også i heavy-miljøet. Ja. En af de ting, som der også er, det er en såkaldt wall of death. Så en dødsmur. Ja. Altså, den kan ikke være helt dødsvarlig, fordi jeg har stadigvæk, og jeg har været op foran et par gange i sådan en. Ja, men hvad er det? Mig bekendt, så er det noget, Heaven Shall Burn rigtig fik populariseret, hvor at de basis set slår en linje ned imellem publikum, får dem til at dele sig i to, og så går de fra hinanden, så afstanden imellem dem yderst til venstre og yderst til højre, de bliver længere og længere. Og så når bandet siger til og begynder at spille noget passende musik, så løber de her to sider af den her mur ind imod hinanden, og det ser så sjovt ud. Det lyder, som om det gør ondt. For nogen gør det. Det er en af de ting, hvis man skal op foran sådan en, så taler jeg af erfaring. Det er en god idé at være forberedt. Ja, men kan man havne i sådan en uden at vide det? Altså, jeg ser sådan mig selv stå der til Metal Days, og pludselig så tager ham foran mig to skridt tilbage, og så hjerner han bare ind i mig. Nej, i det her tilfælde, der vil det altid være bandet, der siger, hey, jeg vil have jer til at gøre et eller andet, og dig, alle jer, der står der, ryk så langt til venstre, I kan. Alle jer, der står der, ryk så langt til højre, som I kan. Okay. Hvis du så ikke fanger det og står i midten, så er du enten på et eller andet, eller så vil du gerne. Og hvis du er sådan en som mig, så sørger du for at have sikkerhedssko på, læderbukser, læderjakke, og så er du i front af den. Men igen, det er lidt på eget ansvar, når man går derind. Men er der så også nogle andre regler sikkerhedsmæssigt? Fordi på Roskilde og på Skanderborg og sådan noget, der må man for eksempel crowdsurfe, og man skal helst stå sådan rimelig stille nede i crowden, før vagterne ikke griber ind, ikke? Jeg tror, det er på festivalen. På Vakken mener jeg, det er blevet ulovligt at crowdsurfe. På Metal Days, som du så, der opfordrer de direkte til det. Mm-hmm. Hvor meget betyder det for dig, at sådan en festival, at der er de der ting, at du kan crowdsurfe eller løbe ind i folk med vilje ned foran scenen? Det gør det til en del af oplevelsen. Mm. Nu er jeg jo trods alt en relativt stor mand, så det er ikke så tit, jeg crowdsurfer. Mm. Der er ikke så mange, der løfter dig, når man er stor. De fleste, der crowdsurfer, det er små folk af den årsag, at når man crowdsurfer, så bliver det skubbet op nedefra, det vil sige, at dem, der står foran, måske ikke altid er opmærksom på, at der kommer en. Så hvis der kommer en ud af det blå, der vejer for meget mere end gennemsnittet, så kan det hurtigt gå galt. Mm. Og så har jeg gjort det nok gange til, at jeg har fået den sult stillet. Mm. Jamen, tusind tak skal du have, fordi du kom ind, Carsten, og fortalte om festivalen. Og så havde jeg faktisk lovet, at hvis der blev tid, så skulle vi høre en lille smule musik. Ja. Og jeg ved, du har to numre, men hvis vi nu skal vælge et af dem, hvad skal vi så høre inden nyhederne? Så det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Men jeg vil sige, uden at være for fordomsfuld over for metal, det er tidligt lørdag morgen. Det skal nok ikke være alt for voldsomt, tænker jeg. Altså, hvis du skal på Vakken for eksempel, så skal du høre Morgenslæger. Altså, der er ikke noget, der slår at starte dagen med at høre, at Gud hader os alle sammen. Så måske er det bare den, vi skal spille, når du siger det på den måde. Det er det, vi gør. Hvad hedder nummeret? Slayer Disciple. Okay, det prøver vi om ganske kort tid, faktisk under et minut, er der nyheder. Så hvis du synes, at slager lige hårdt nok om morgenen, så er det måske nu, du lige skal gå ud og lave en ny kop kaffe. Og det var så lidt morgenheavy. Nu er klokken 9. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.